Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Godmorgen og velkommen til dine 55 minutter i selskab med de finansielle markeder, hvor vi i dag kigger lidt nærmere på de små og mindre nordiske selskaber. Philip Gunns, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du kan lige trække vejret, og så kan du så kan du stikke næsen i nogle af de rigtig mange regnskaber, der er ude her til morgen. Herhjemmefra er det nu det, men der er også en sand strøm af svenske og norske selskaber. Thomas Tang fra Medium Invest, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Live i studiet. Vi plejer at have dig med for telefonen fra Aarhus. Det har vi i hvert fald haft de sidste en 4-5 år. Nu er du her. Tak for det. Du har helt valgt at se bort for de store danske selskaber, C25. Dem rører du, eller kigger du næsten slet ikke på. Hvorfor nu det? Det er et spørgsmål om, hvor markedet er efficient. Altså på de store aktier på Vestas og Mærsk og Novo Nordisk, der sidder der ufattelig mange analytikere og investorer og bruger rigtig mange ressourcer på at finde selv de mindste nyheder. Og det betyder, at de aktier stort set altid er rigtig prissat. Jo længere man kigger ned i koderne mod mindre og mindre aktier, jamen jo færre analytikere og jo færre investorer er der sidder og kigger på aktierne. Og det gør det lettere at finde store prisfejl. Så det er jo prisfejl, man kan profitere på som investor. Det er noget, det er helt skævt prissat. Mm. Så det er en korte forklaring. Du har jo Medium Invest, og I har været i gang. Er det siden 2013? Ja. Mm. Og I startede primært med de danske small- og midcap-selskaber. Nu har I så bredt jer ud til Sverige og Norge. Hvad er din edge i markedet, Thomas Tang? Jamen altså, vores edge er jo, at vi forhåbentligvis har den rigtige strategi. Det mener vi jo selv, at vi har en langsigtet investeringsstrategi, hvor vi er inspireret af, man kan sige, klassisk value-investering, men ikke value-investering forstået på den måde, at vi kun køber billige selskaber på for eksempel price-earning. Vi kan også sagtens se stor værdi i et vækstselskab. Det value for os er et spørgsmål om, hvad mener vi, den reelle værdi er? Og det er klart, har man høj vækst, så er den reelle værdi høj. Og hvor meget rabat kan vi købe os ind i forhold til den reelle værdi? Mm. Og så er det klart, at til forskel fra stort set alle andre forvaltere, de vil måske sige det samme, som vi gør med, at vi har en rigtig strategi, så har vi den store fordel, at vi kigger på de her små selskaber, hvor der simpelthen bare er meget mindre konkurrence. Og dermed er det, hvis vi er lige dygtige, så vil vi simpelthen få mere ud af vores evner i de små, fordi fejlene er større. Man opdager større nyheder, der ikke er indpriset i markedet osv. Nu har vi haft det med jo i de sidste 4-5 år, Thomas Tang, og når jeg stiller spørgsmålet, hvordan har I så klaret det? Hvordan har jeres afkast været i år? Det har altid været formidabelt. Så jeg er jo meget forventningsfuld i år. Hvordan er det gået? Jamen i år er vi for første gang under vores benchmark. Så nu har vi haft fire fuldstændig formidable år, som du selv siger. Og i år ligger vi under. Så det er en ny oplevelse for os, men det er helt forventeligt. Man kan ikke slå markedet hvert år. Der er op- og nedture, og det der ligesom er det vigtige, det er, hvad er den langsigtede performance, og den er fantastisk. Og hvad er strategien? Vi skal høre meget mere om, hvilke selskaber det er, I kigger på, Thomas Tang, også ja, hvordan I udvælger dem, og hvad det er, I kigger på. Nu skal vi til dagens marked. Philip Gunst, har du spændt hjelmen og bundet snørskoene og alt muligt? Jamen, jeg har været ude og investere i en af de der høvding-cykelhjelme, så jeg er klar til at gå imod dagens marked. Hører du her? Jeg ved ikke, men her i København i hvert fald, hvor vi jo har vores studie, der har jeg den sidste måneds tid bemærket mange cyklister, som jeg alle sammen troede havde været ude for en ulykke og gik med halskrav på. Det viser sig så, at det er høvding-cykelhjelmen, som er sådan en oppuselig... Hvad kalder man det egentlig? Det er jo en airbag. Det er en airbag til hovedet, i stedet for en hjelm. Så har man en krave, og så når man vælter, så er det sådan en airbag, i stedet for, at den koster omkring 2.000 kroner, sådan som jeg lige har fundet ud af. Men der er faktisk, det er jo kun mig, der har bemærket det her fænomen. Der er mange af vores lytter, der har spurgt på mailen til det her Høvding, som faktisk er et svensk selskab, noteret på First North. Det har rimelig mange år på banen, har det ikke, Philip? Jo, de har i hvert fald været børsnoteret ganske længe, faktisk, for at det ikke skal være løgn, men aktiekursen har ikke været sådan synderligt prangende, hvis vi nu skal se over en længere periode, faktisk nede med 22% over de sidste 3 år. Men de sidste 3 måneder, der er den sted ganske pænt, ligger omkring 12,5 kroner nu, efter at have været nede omkring 8 kroner i april. Og har de haft en aktieemission? De vil gerne have flere penge til at markedsføre sig i... De er allerede i mange europæiske lande, og Japan, så vidt jeg kan læse mig frem til? Ja, de har lige lavet en, det, der hedder en førtrætsemission i Sverige på 74 millioner kroner, som de har taget ind for netop, som du siger, vækste globalt og prøve at markedsføre sig lidt bredere udstrækning på global plan. Mm. Men det er ikke en, du kender, Philip, så det er en, vi skal kigge nærmere på. Er det en, du har holdt øje med, Thomas Tang? Det er jo sådan jeres segment, de her små selskaber. Den har vi ikke lige været omkring, nej. Nej, der er jo også en 400-500 at vælge imellem, så nogle af dem skal man vælge fra. Det er rigtigt. Der er faktisk op mod 1000, så... Nå, okay. Mere det end der stykker, der skal vælge fra. Nu skal vi til det, Philip Gunst. Hvis vi kigger på det danske C25-indeks, vi er lidt oppe her til morgen, kan jeg se. Ja, omkring 0,16%, så det er meget uforandret. Det er Danske Bank, der blandt andet retter sig lidt efter at være faldet 9% i går, så den nu er over 180 igen. Det er blandt andet en del af de store analytikerhuse, der har været ude og ændre på deres kursmål på Danske Bank, hvor de fleste af dem ligger dog markant over den nuværende pris. Så der er nok en del analytikere, der forventer, at den kommer til at rebounde det næste halvår. Og mener jeg er lidt uenig i den påstand. Det er jo ikke den eneste, der Danske Bank, jo, som kom med deres regnskab i går, der både skuffede på top- og bundlinjen, og hvor man altså også kunne læse, at Danske Bank er parat til at smide 1,5 milliarder kroner tilbage til samfundsgavnlige forhold. Så hvis man så bliver snuppet med fingre nede i kagedåsen, som jo det beløb, 1,5 milliarder, de har tjent på at gøre grumsede pengesedler og hvide i deres estiske filial herfra, var det fra 2007 til 2015, det beløb, siger de så, jamen det giver vi tilbage til samfundsgavnlige forhold. Mm. Så ja. Hvis du har stjålet noget og bliver opdaget, så jamen her, værsgo, I får det tilbage. Ej, det var lidt groft sagt. Men Danske Bank retter sig altså lidt her til morgen. Så er der Nordea, som John Stihøj fik ret i går, så ganske positivt ud før regnskabet i dag. Den stiger med omkring 2,2% i dag, og det er egentlig, uden at være et særligt prangende regnskab, når det er kommet med, så var bundlinjen bedre end forventede analytikerne, hvor det især var lavere omkostninger i årets andet kvartal, der bidrog til fremgang i overskuddet. Ellers så var forventningerne for det resterende halvår var heller ikke så fantastiske, så et nogenlunde regnskab for Nordea med mine briller, uden at være alt for prangende, og selvfølgelig man kunne se SEB, som kom med regnskab i går og eksploderede nærmest i lykkeros, så det er måske også et udtryk for, at svenske banker klarer det måske bare lige tanden bedre end danske for tiden. Nu, vi havde altså John Stihøj fra Aktieinfo med i går, der havde købt Nordea her op til regnskabet, og det var altså meget godt hook indtil videre, kan vi sige. Philip Gunst, hvis vi tager vores naboer. Ja. Skal vi tage til Sverige? Ja, lad os gøre det. Der er i hvert fald der sker lidt mere i Sverige, hvor det mest overraskende i hvert fald for mit vedkommende er svenske Betsson, spiloperatøren og bettingselskabet, som Mads Christiansen også har været negativt stillet omkring. Og som jeg er med her i Millionærklubben, der udelukkende koncentrerer sig om betting- og gaming-aktier-industrien. Ja, og han var også ganske negativ forud for dagens regnskab, og var også en af dem, jeg hurtigt kiggede udenom, da jeg skulle lede efter en kandidat i den industri til min portefølje. Betssons omsætning steg til 1,3 milliarder i det andet kvartal, ventet var 1,2, og bruttoresultatet havnede på 968 millioner, hvor man forventede 902. Så bedre resultater end ventet, hvilket nok også var lidt et udtryk for, at den stiger de her 16-17% fra start af. Det er jo nok, at... det er til morgen. Ja, den stiger med 17,19% her til morgen. Og det er jo nok primært et udtryk for, at Betsson har været under pres i løbet af den sidste tid, og ikke været en af de bettingaktier, der har performet særlig godt sammenlignet med mange af de resterende i markedet. Og det er jo egentlig et eller andet sted glædeligt, at vi også kan blive overrasket på den front. Det er jo en industri, der har tiltrukket sig mere større og større opmærksomhed, og specielt inden for det sidste år, og den har også fanget din opmærksomhed, Philip Gunst. Du hentede Leo Vegas, er den hedder? Ja, lige præcis. Fra Sverige til din portefølje her i Millionærklubben. Er det en sektor, en industri, som I også har kigget på, Thomas Tang, hos Medium Invest? Vi har kigget på den, og vi har været lige ved at investere, men vi er ultimativt set valgt ikke at investere, og... Blandt andet, fordi vi synes, vi er svært ved at blive helt kloge nok på den her industri. Den er ret anderledes fra så mange andre selskaber. Der er en masse begreber og en masse dynamikker, som man skal næsten være ekspert på for at forstå det godt nok, synes vi, for at kunne investere. Men omvendt er det jo også en branche, der har været en helt vildt fantastisk vækst, og hvor indtjeningen er fremragende. Udover at vi har ligesom lidt i tvivl om, hvor godt vi forstår branchen, så vores anden væsentligste grund til ikke at investere er, at vi tror på et eller andet tidspunkt, må der komme en opbremsning. Altså, det kan ikke bare vokse ind i himlen. Og det store spørgsmål er jo så, hvornår den kommer, og det aner vi ikke. Nej, så vi vil gerne være på den sikre side, men der afslører du også hermed, at I er langsigtede investorer, så det er ikke noget med at sige, at vi hopper ind, og så tager vi lige det, vi kan få her de næste 3-6 måneder. Nej, det gør vi ikke. Vi kigger langsigtet. Ja. Ja, hvis vi så skal supplere den snak med andre selskaber, der har været igennem lidt af en rutsjebanetur de sidste års tid, så må det være Fingerprint Card, som var på alles munde i 2015. Op med, var det 1600% i 2015, og derfra er det så gået stødt ned ad bakke. Der er sket lidt, må man sige, ja. Og den faldt omkring 6% fra start af på dagens regnskab, men er kun nede med 2,5% nu, og det var egentlig primært skyldet et driftsresultat på minus 578 millioner kroner, sammenlignet med konsensus på 544 millioner kroner, som nok primært er det, der egentlig skyldes, at aktien skubber nedad, for omsætningen var egentlig markant bedre end forventet. De omsat for 390 millioner i kvartalet sammenlignet med konsensus på 297 millioner og en sekventiel stigning på 35% fra kvartalsvis basis. Så egentlig et okay regnskab, men det jeg også tror, som spørger lidt i Fingerprint, det er, at man kan sige, at de her 578 millioner, der var det 495 af dem, det var nedskrivninger for den her lager, ophobning, som har været Fingerprints helt store hemsko i løbet af det sidste års tid, hvor at det tydeligvis har været Christian Fredriksson, deres administrerende direktør, han ikke har rigtig kunne forudse markedet. De har ikke været særlig transparente i forhold til den her lagerophobning. Det er altså touch-sensorer til blandt andet smartphones, de leverer. Lige præcis, og netop teknologien bag har også vist sig at være lidt af en dille, hvor vi nu er begyndt at se, at det i højere grad er face recognition, altså ansigtsgenkendelse, der bliver det nye, og andre biometriske løsninger til telefoner, der er det nye. Så hvor at man tilbage i 2015 så en eksplosiv vækst i de her sensorer til specielt... Jo, og Fingerprint stod lidt alene på den scene. Det gør de jo heller ikke længere. Ja, de var markedsledende, og priserne for de her sensorer var virkelig høje, og samtidig med, at de kinesiske smartphone-marked, det boomede, så boomede Fingerprint også, men jeg skal sige... Der er lige lov for, at det blev en relativt kortvarig dille, fordi at Fingerprint er der kun gået en vej siden, og det er fra kurs 136 ned til nu kurs 6. Vi har altså et selskab, som tilbage i 2015 var på alles læber, og den mest omsatte og hypede aktie i Europa, ikke bare her i Norden. Nu er selskabet ude i en dødskamp, tror jeg godt, vi kan kalde det. Har I været inde over medium, inde over Fingerprint hos jer, Thomas? Det var jo en forholdsvis lille aktie, det kom fra, havde han sagt. Ja. Altså dengang, hvor Fingerprint var på vej op, der kunne vi ikke investere i den, for der var Sverige ikke en del af vores aktieunivers. Det blev det først for cirka 1,5 år siden, og på det tidspunkt havde vi i hvert fald ikke lyst til at investere i Fingerprint. Der kunne vi godt se, at der i hvert fald var risici i branchen også, og at de her produkter måske kunne blive commoditized, selvom der var mange, der sagde, at det var alt for high-tech. Ja, det gjorde I så ret i, må man sige. Philip Gunst hedder du. Det slår mig, at der er jo voldsom volatilitet hos svenskerne i øjeblikket oven på regnskaberne. I går der fik vi Sobi, som vi har været omkring med Lars Persson her i studiet, som er en biotech-virksomhed, Swedish Orphan Biotech, som steg 13-14% i går. Vi havde Telenor, puha. Tele2, som var også steg med omkring 13%. Swedish Match er ude her til morgen, som ligger i Lars Perssons portefølje. Godkendt regnskab for dem. Jeg vil egentlig frem til at godt tænke mig at få Lars Perssons portefølje op og se, hvordan det hiver og flår i hans tal i øjeblikket. Swedish Match er op med 5% her til morgen, hvilket også er det, der gør, at Lars Perssons portefølje er op med 1,12% i dag. Og det er generelt Lifco, som også kom med regnskab i går, fortsætter med at stige med 4% i dag. Til gengæld så omvendt så Modern Times Group, som han også havde i går, der fik en ordentlig en over hatten i går med nede med 15-16%. De falder yderligere 3% i dag. Så det store flotte afkast, som Lars Persson havde i Modern Times Group, det er efterhånden ved at være lidt spist ind. Han er trods alt stadig op med 22%, men han var markant mere op i den. Så et flot depot, som han viser i dag, Lars Persson, er også op i 264.000 nu, så han nærmer sig så småt de 6%, hvilket jo må sige sig at være godkendt, når man går på ferie. Sådan er det altid, når Lars Persson går på ferie, egentlig. Volvo er ude med godkendt regnskab her til morgen. Lastbiler og busser, ABB inden for elektronik, også godkendt regnskab, så vidt jeg lige kan se herfra. Er der noget i det svenske, der har misset min opmærksomhed? Nej, som du siger, Volvos driftsresultat landede på 11,5 milliarder sammenlignet med konsensus på 10 milliarder. Det kan også godt ses i markedet, hvor at, de svenske aktionærer belønner den med 2,6% oppe, samtidig som du også er inde på. Så ABB havde en lidt højere ordreindgang, og driftsresultaten forventede samtidig, så var nettoomsætningen dog lidt under konsensus, så ikke den stiger dog 5,5%, så også ganske godt tilfreds der. Hvad er måske at nævne Bioporto, danske Bioporto? Ja, som vi har været omkring et par gange med Helge Larsen for ProInvest, en lille bitte aktie, som har fået voldsom tæsk. Ja, tilbage i 2016, der indsendte de jo den her ansøgning til FDA, Food Drug Administration i USA, angående deres NGAL, eller NGAL, NGAL-test, som de søgte markedsføringstilladelse, men fik ikke godkendt, hvilket gjorde, at aktien faldt fra omkring 4,5 og ned til... Som miljøtest. Det, når man bliver indlagt på hospitalet. Ja. Ja, og faldt helt ned under 1,5. Altså dog steget 100% fra bundniveauet nu, og lå omkring 3,1 før dagens nyhed om, at de igen har indsendt ansøgning om at kunne markedsføre den her test, NGAL-testen. Du må godt putte lidt accent på den. NGAL. I USA. Og man kan sige, hvis vi skal være helt rationelle, sådan der, så bør aktiekursen jo nok, de forventer, at de får svar på den her ansøgning i løbet af 2018. Og med tanke på, at man nok forhåbentlig er blevet klogere hos Bioporto, det var i hvert fald det, jeg hæftede mig ved dengang, det var, at man var ude og sige, at man gik ind og samarbejdede nu med FDA i forhold til at få det her kørt igennem. Så jeg forventer, at der er et eller andet sted, at man har gjort en indsats for at være bedre stillet for den her ansøgning. Så jeg håber, der er et eller andet sted, og det bør også være det rationelle, at den skal op igen. Selvom de dog har taget nogle penge ind siden da, så bør kursen stige markant frem imod den her ansøgning. Men hvad er det, man kan købe en biotech-aktie til, eller en bioporto-aktie til PT, Philip Bust? 3,27, og som sagt, den var oppe i 4,5, da den sidste godkendelse lå. Så vidt vores svenske naboer og det danske marked, som vi har i plus stadigvæk. Tak. Ja, det stiger 0,4% nu. Vores USA, som jo er det, der ligesom sætter tonen og sætter retningen, der er der også for alvor gang i regnskaberne. I går der fik vi IBM blandt andre, som helt overraskende kom ud med en vækstfremgang på 2%. Det er vi ikke vant til at se fra IBM, og specielt var det positivt, at det er deres cloud-afdeling, at det går fremad. Ja, og så alligevel så tror jeg, at du er lidt misinformeret, fordi jeg læste i hvert fald, at de sidste tre kvartaler, der har de leveret omsætningsvækst. Jamen i clouden, men ikke generelt? Jo generelt. Nå, men, okay. men at de i løbet af de sidste 5 år ikke har leveret omsætningsvækst. Så de sidste tre kvartaler har faktisk været markant bedre end de sidste 5 år fra IBM. Hvad skal du gøre med dig, Philip Gunst? Jamen det er jo det. Ja. Og den steg også 3% i aftermarkedet, efter de kom ud med det her revenue på 20 milliarder dollars for kvartalet sammenlignet med konsensus på 19,8 og earnings per share på 3,08 per aktie mod 3,04 per aktie i konsensus. Så IBM overrasker positivt, hvor at eBay, som vi står til handelsplatform, som vi alle kender efterhånden, men lidt af en gammel han i kampen om det marked, vil jeg efterhånden vurdere, faldt 5,5% i aftermarkedet efter primært en svag guidance, fordi at de leverede egentlig flotte tal sammenlignet med resultaterne sidste år, så det var primært en svag guidance, der gjorde, den faldt i aftermarkedet. Mm. Så fik vi jo også Alcoa ude med regnskab i går, verdens største aluminiumproducent, som i gamle dage var den, man kiggede allermest på, for at se, som det var dem, der kunne sætte retningen for de øvrige selskaber, der det så ikke længere. Men Alcoa kom ud med en nedjustering, og det, som Alcoa nævnte i den dur, det var, at det var simpelthen de nedskrev deres indtjeningsforventninger i forhold til den her handelskrigsretorik, der kører mellem Kina og USA, og toldtariffer, som blev lagt blandt andet på, det er 25% på stål og 10% på aluminium. Og det er altså stadigvæk den historie, der kører i markedet med 12% tariffer, der bliver kastet over sundet, han har sagt, mod Kina og også, eller mellem USA, Kina og Europa. Canada er selvfølgelig også med i det specielt i forhold til Alcoa. Beigebrook fik vi i går, Beigebrook fra USA, som er de her 12 distrikter under Federal Reserve, som melder ind en gang imellem om, hvordan de synes, det går i USA. Og her var meldingen, at det går stadigvæk godt med, men også er nervøse for hans krigsretorikken og det, der kan komme ifølge dem. Millionærklubben er i fuld sving. Jeg har Philip Gunst med mig i studiet, og på besøg i dag, der har jeg Thomas Tang fra Medium Invest. Vores mail er åben. Du kan skrive ind til os på miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Thomas Tang, Medium Invest, lad os lige få på plads jeres strategi og tilgang til markedet. Hvordan ser den ud? Jamen, vi er langsigtede value-investorer. Vi laver ikke kortsigtet spekulation. Vi forsøger at fokusere meget entydigt på, hvad det underliggende selskab egentlig er for et, og hvordan det klarer sig. Vi ser det ikke som en aktie, vi ser det som en investering i et selskab. Og vi tror på, at hvis vi køber de selskaber, der klarer sig godt, så vil det over tid afspejle sig i aktiekursen. Mm. Og det har gjort rigtig godt, fik vi jo sagt indledningsvis, siden I gik i luften i 2013. I år går det så knap så godt, men sådan er det jo, der er jo dårlige og gode år. Når I kigger fundamentalt på virksomheden, nu er det de små og mellemstore, det vil sige, jeg tænker lidt, at jeres adgang til ledelsen må være lidt nemmere end i de store selskaber. Er det sådan, så at de selskaber, hvor du er aktionær med Medium Invest, der er du henne og drikker en kop kaffe med CEO'en i det enkelte selskab? Det er vi stort set altid. Mm. Og det er netop vores oplevelse, at de meget gerne vil snakke. Vi tager selvfølgelig altid hen til dem og spørger, hvornår passer det ind i deres schedule. Nå, det er godt, der er lidt. Og med den tilgang, jamen, der har vi ret meget held til at snakke med dem. Mm. Så er det næste spørgsmål, Thomas Tang. Hvad er det, I har i jeres portefølje PT? Jamen, vi har små 20 selskaber, så der er lidt for meget at snakke om, hvis vi skal igennem dem alt sammen. Men vi kan jo prøve at snakke om nogle af dem, som jeg også nævnte sidste gang, jeg var i studiet. Hvis vi starter i Sverige, så der fremhævede vi det svenske selskab, der hedder Note, som er et selskab, der producerer elektronik. Og de har en enkelt fabrik i Kina, og så har de en del fabrikker her i Nordeuropa, i Sverige og Baltikum. Og de, hvis man starter med det langsigtede udsigt for den her branche, så elektronik kommer der jo bare mere og mere og mere af her i verden. Man kan sige, det er det, som brancheanalytikere snakker om, det er en langsigtet vækstrate på omkring 5% inden for produktion af elektronik. Mm. Derover så har de medvind fra, at produktionen er begyndt at rykke tilbage fra Asien og hen til nærmarkederne, hvor produkterne bliver konsumeret. Og der ligger de ret godt placeret med kun at have en enkelt fabrik i Kina, og så har de hovedparten deres fabrikker her i Nordeuropa. Og man kan spørge, hvorfor er det, at produktionen begynder at rykke tilbage? Jamen, det er der mange grunde til. En af grundene er, at lønniveauet i Asien efterhånden er begynder at nærme sig. Det er klart, det er slet ikke på niveau med europæiske lønforhold, men væksten i lønnen har været meget høj i for eksempel Kina. Så den difference, der har været der, er blevet mindre. Samtidig så er generelt produktionen også blevet automatiseret mere. Og det koster lige meget at købe en avanceret maskine i Kina, som det gør i Nordeuropa. Så andelen af løn, der går ind i produktionen, er blevet mindre og mindre. Og det har så ført til, sammen med nogle andre ting, at produktionen stille og roligt er på vej tilbage. Det er sådan ligesom to langsigtede trends, som de nyder godt af. Så kan man sige helt specifikt for Note, jamen, så er de lige kommet med deres Q2-regnskab, som viste 15% omsætningsvækst, stigende margins op, så indtjeningen steg mere end 15%, og deres ordrebog var 30% højere end på samme tid sidste år. Og så kan man sige, hvad skal sådan en fantastisk aktie koste? Jamen, man kunne jo tænke, jamen 15% vækst, gode langsigtede udsigter og masser af indtjening, pænt udbytte på næsten 5%, men den koster PE10, og det synes vi jo er helt galt prissat, så den er vi rigtig glade for. Hvor længe har I været ombord i dem, Thomas? Det har vi været i et stykke tid. Det var faktisk, da vi åbnede op for Norge og Sverige for 1,5 år siden, der var det en af de første, vi købte. Ja. Så vi har været i den i lang tid. Sidst jeg nævnte den, det var i starten af året, og faktisk så har den underperformet siden da, fordi der har været en stor aktionær, der har været ude at sælge alle sine aktier, og det har presset kursen ret meget. Og det her synes vi jo bare er helt fantastisk, fordi det her selskab kan vi rigtig, rigtig godt lide. Jeg skal lige skynde mig at sige, vi tror ikke, de har 15% vækst på lang sigt. Altså langsigtet vækst, der laver, men ikke desto mindre synes vi, at det er en fantastisk god investering, og derfor har vi bare brugt faldet til at købe op. Nu kan vi så også se, at de kom med regnskab, så steg de også rigtig pænt. Og hvad taler vi, altså hvad er de værd, hvad er deres markedsværdi, PT? 700 millioner. Ja. Så den er altså lige over de 500 millioner. Men der er jo, som vi plejer at sige, de her små og mellemstore selskaber, der er jo sådan lidt større volatilitet, end der er i de store selskaber. Og man kan sige, at det, der ligger i det deres, det kan være svært at komme ud af dem, hvis man først sidder i, og det går hurtigt ned ad bakke. Hvordan dækker I jer ind på det område, Thomas? Jamen, det gør vi på mange måder. En af måderne er jo, at vi begrænser, hvor meget kapital vi overhovedet har at investere, fordi det er klart, at der er ret stor forskel på, hvor let man kan komme ud, om man har 1 million i en aktie, eller man har 10, eller man har 20 millioner i en aktie. Og så er det klart, at hver eneste gang, vi investerer i en aktie, så kigger vi på, hvad er likviditeten, og så kigger vi på, hvad mener vi udfaldsrummet er for denne her aktie. Og hvis det er et selskab, som vi mener er meget stabilt, og som vi føler os meget komfortable med på lang sigt, så kan vi leve med en større illikviditet, fordi sandsynligheden for, at vi får lyst til at sælge, er lille. Omvendt, hvis man har nogle mere volatile selskaber, som vi godt ved upfront kan gå både rigtig godt, men også kan gå skidt, jamen så lægger vi større vægt på, at vi har likviditeten i aktien til at kunne komme ud igen, hvis der sker nogle begivenheder, der får os til at ændre holdning til selskabet. Mm. Således altså svenske Note inden for elektroniksektoren, Thomas Tang, som I er lune på og har i porteføljen PT. Inden vi kigger på nogle af jeres andre selskaber, så skal jeg lige høre dig. I ligger jo i det segment, som er First North, altså mini-børserne. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi de sidste års tid har fået gang i den danske First North, den danske mini-børs. Der har været en lang række IPO'er. Nu havde vi jo Risk Intelligence med os i studiet i forgårs, så vidt jeg husker, det var, som ved børsnoteret, det så på Spotlight i Sverige. Men ellers har der jo været en række danske ODQ senest inden for robotindustrien herhjemme. Er det nogen, som I de her børsnoteringer, er I med på dem, Thomas? Det ligger jo lige til jeres venstre ben, tænker jeg. Jamen, vi kigger på dem, og vi vil meget gerne være med. Altså, vi synes, det er fantastisk, at der er kommet i gang i børsmarkedet for nynoteringer og små selskaber i Danmark. Det er en vigtig del af økosystemet for en velfungerende økonomi, at selskaber også, når de bliver lidt større, kan komme på børsen og finde vækst der, og ikke bliver opkøbt af udenlandske selskaber, eller går på børsen i Sverige, har det så typisk været, danske selskaber er gået til. Så det, vi vil gerne være med, men vi vil selvfølgelig ikke gå på kompromis med vores afkastkrav og vores normale sikkerhed ved vores investeringer. Så det, vi ligesom har gjort, det er, at vi har måske brugt mere tid på at kigge på de selskaber, end vi ville gøre, hvis det ikke var en IPO. Men vi har ikke været med endnu, og det har vi ikke, fordi at mange af selskaberne har været ret unge, hvor de ikke rigtig har bevist noget endnu. Flere af selskaberne har måske ligefrem skiftet forretningsmodel, i hvert fald delvist, og så siger de så, nu kommer det til at gå fantastisk. Men vi har bare ikke set nogen beviser på, at de leverer på den forretningsmodel endnu. Og der vil vi jo så sige, at der er usikkerheden tårnhøj, og det skal virkelig også afspejles i evaluation i det tilfælde, og det synes vi ikke, det har været i tilstrækkelig grad. Mm. Nu havde vi Risk Intelligence med os i studiet. Hans Tino Hansen, der er administrerende direktør, og det er jo ikke en ny virksomhed. De har været i gang i hvert fald i 10 år med at bedømme trusler og risici til havs og i havne. Hvad siger du sådan bare overordnet til den case, Thomas? Ja, jeg kan sige, at jeg har ikke været i dybden med den endnu, men fordi jeg vidste, at vi skulle snakke om børsnoteringer, så har jeg lige kigget på den. Og man kan sige, sådan set på overfladen, jamen, så er det faktisk i forhold til valuation, en af dem, der ser mest attraktiv ud af de noteringer, der har været i Danmark. Altså rigtig mange noteringer har handlet på helt vilde multipler i forhold til omsætningen. Og man snakker i forhold til omsætningen, fordi de her selskaber, de har ingen indtjening endnu. Risk Intelligence handler faktisk kun til godt 3 gange, eller den prissætning, de leder efter, handler, svarer kun til 3 gange sidste års omsætning. Så på overfladen ser det egentlig ret interessant ud. Nu har jeg så prøvet at læse lidt i nogle af deres regnskaber, og det man kan se, det er, at de sidste 3 år har deres omsætning stort set stået stille, mens deres indtjening har været vigende, og de har haft underskud på bundlinjen. Og nu går de jo så ud og siger, at nu vil de mangedoble omsætningen og øge indtjeningen, og det der jeg så spørger mig selv, det er, siger de det, fordi at der i deres forretning har været åbnet sig nogle helt nye muligheder, som de virkelig kan jagte nu? Eller er det mere et spørgsmål om, at de gerne vil på børsen, og man kan kun komme på børsen, hvis man har nogle store vækstdrømme, og den så ligesom får lidt ekstra der? Og det er jo svært at svare på, når at selskabet ikke er større, end det er. Man kan sige, at vækstdrømmene var over at gå på land også, ja, og udvide forretningen til der. Men du vil gerne have, der var lidt mere bevis i den eksisterende butik, inden du hopper med ombord? Det er i hvert fald, når man ikke kan se på regnskabstallene, at det går fantastisk, så er der endnu mere arbejde, man skal lave som investor på at validere, hvor godt er deres produkt. Hvis man kan se, at indtjeningen er stigende, markant stigende skulle det gerne være for så små selskaber, og omsætningen er off the charts, jamen så har man lettere, kan man lettere konkludere, okay, de her, de kan noget. Hvorimod, hvis man står stille, så sandsynligvis er det jo et middelmådigt produkt, eller også er der de her nye muligheder, der åbner sig op. Og så er det jo der, man som investor virkelig bliver nødt til at forstå det produkt endnu dybere, og komme ud og snakke med kunder, der bruger det også, og høre, om de siger, jamen, de har faktisk et rigtig godt produkt, og vi vil gerne, altså vi er glade kunder, og så kan man sige, okay, det giver mening, at de har noget at bygge videre på. Det kan også være, at de siger, jamen, det er lidt mere so-so, og så kan man måske sige, okay, så bliver det svært for dem at nå i mål med deres målsætninger. Og det var i tirsdags, hvor jeg også havde Helge Larsen på ProInvestor med i studiet, at vi talte med Hans Tino Hansen fra Risk Intelligence, som altså er den seneste af de her danske virksomheder, der gerne vil på børsen. Det ligger i vores podcast-arkiv, sådan en godt 20 minutter snak med Hans Tino Hansen. Der kan I så blandt andet vurdere lidt Risk Intelligence, som altså har tegningsperiode PT. Det seneste selskab, det var inden for robotter, Philip Gunst. Du er med mig endnu. Ja. Som jo har haft en turbulent tilværelse, siden de gik på børsen for, er det snart små 14 dage siden. Hvordan begynder den at rette sig lidt at finde et leje? Ja, det ser ud til, at investorerne i hvert fald gerne vil have, at den finder et leje over 20 kroner. Den var lige kortvarigt nede den anden dag. Det var i, jeg tror faktisk, det var i mandags, hvis ikke jeg husker helt skidt, mandag eller onsdag, hvor den var under 20. Og har sidenhen bevæget sig op over 20 igen, og har i dag steget faktisk ganske kraftigt fra start af, men nu er faldet lidt tilbage til omkring 25. Så det ligner, at investorerne gerne vil have, at ODK finder et leje over 25, hvilket til synligheden er til en valuation på omkring 350 millioner danske kroner. Mm. Lad os bringe for de børsnoteringer i de mindre selskaber. Vi var omkring Note, Thomas Tang. Sidst du var, der mener jeg også, det var North Media, vi talte om. Ligger den stadigvæk lunt og trygt hos jer? Ja, det gør den absolut. Ja. North Media er et selskab, som, hvor vi stadigvæk kan se den underliggende forretningsudvikling ser rigtig god ud, især de næste 2 år. Altså, vi er jo helt ude af vores comfort zone her i Millionærklubben, når vi er nede i det der lag. Du må så fortælle os, hvad de laver, Thomas. Ja, North Media, det er primært distribution af reklamer. De har også nogle andre forretningsben. De har BeeKey, smart nøglesystem, som ikke tjener penge. De har forskellige online-forretninger, som heller ikke tjener penge, hvor den vigtigste er boligportal, udlejning af lejeboliger. Og så har de også nogle lokale aviser, som heller ikke tjener penge. Men heldigvis er deres klart største forretningsben, det er den her uddeling af reklamer. Og der har de ligget i en intens priskrig med PostNord i en årrække. Ja. Og 1. januar i år, der trak PostNord sig ud af markedet. Det kan ikke være en hård konkurrent, tænker jeg. Jamen, PostNord har jo været villig til at tabe en masse penge. Ja. Og det har jo gjort, at de har kunne presse priserne meget. Og at North Medias indtjening på det her segment har været faldet rigtig meget. Tidligere tjente de omkring 200 millioner om året på distributionen af reklamer, da det gik rigtig godt. Den er helt nede på 35 millioner, jeg snakker på EBIT-niveau lige nu. Og det vi ligesom kan se nu, det er, at PostNord har trukket sig fra markedet, så nu har de et monopol igen, og de har været ret aggressive på prisstigninger. Priserne er faldet rigtig meget under priskrigen, og det som North Media nu gør, det er, at de går ud og siger, de vil gerne lade priserne op på det niveau, de var umiddelbart før priskrigen for alvor gik i gang. Det vil sige, at deres indtjening kan stige op mod de her 200 millioner på EBIT igen. Den kommer ikke op på 200 millioner på EBIT igen, men bare den kommer op på over 100, så ser det rigtig interessant ud, fordi det her selskab, det har en markedsværdi på 650 millioner, og det har kontanter for snart 200 millioner. De skylder ikke penge? De skylder ikke penge. De har en stor kontantbeholdning, som jeg synes personligt, en del af den skulle udbetales, men når de nu har den, så har de faktisk også tjent ret gode penge på den her. Vi ved nogenlunde, hvad aktie de ligger med. Det er ikke en kontantbeholdning, det er en aktieportefølje. Ja. Og der er de tjent omkring 25 millioner her i første halvår. Det er jo også værd at tage med, når man har en markedsværdi på 600 millioner. Hvad siger kurven og North Media, Philip Gunst? Jeg synes, den ser noget... Den ser, hvis man kigger på en 3-årig graf, så har de jo leveret en ganske fin vækst på mere end 100%. Hvis vi ser det seneste år, så er den oppe med omkring 10-11%. Til gengæld så de sidste 3 måneder, der har den tabt omkring 20%, så den har tabt noget på pusen det sidste stykke tid. Men jeg sidder bare sådan lidt tilbage. Nu har jeg både set Note, og jeg har set North Media, og det, der er sådan, i hvert fald springer i øjnene for mig, det er jo den her minimale omsætning, der er i de her aktier. Og jeg tænker bare sådan i forhold til nu, jeg har jo ingen indsigt i, hvor mange penge I smider efter de her selskaber, men der er omsat for 60.000 i North Media, og der er omsat for så godt nok 350.000 i note, men det er jo stadig meget begrænset omsætning i forhold til, kunne jeg forestille mig, jeres position. Altså hvis der nu kommer en eller anden nyhed, som ændrer det fundamentale aspekt markant i de her selskaber, som gør, at I revurderer jeres analyse af casen. Havde I ikke Protector-forsikring? Jo, det har vi også. Præcis. Har vi også. Som jo var et selskab, der kom med regnskab for ikke så forfærdeligt længere, faldt ganske kraftigt tilbage. Altså hvis det sker, nu kan man sige, Protector er en aktie med markant mere omsætning end de to førnævnte. Men hvad gør I i sådan en situation, hvis det her skulle ske, hvor I sidder med en position, der nok, kunne jeg forestille mig, er højere end den underliggende omsætning i papiret? Jamen, det er klart, at når vi er nede i størrelser som Note og North Medium, så kan vi ikke sælge med dags varsel, så tager det nogle dage at sælge, også afhængig af, hvor aggressivt vi sælger. Hvis vi kun vil sælge, så vi ikke presser prisen, jamen, så tager det uger at komme ud. Hvis vi sælger aggressivt, så kan man komme hurtigere ud, men så går det ud over prisen. Nu skal det lige siges, at de her omsætningstal, du lige refererede, ja, det er selvfølgelig efter meget kort handel. Hvis du går ind i aktiehistorik, så kan du se deres langsigtede gennemsnitlige daglige omsætninger. For eksempel Notes er på flere millioner svenske. Og ja, det er den tab, der hedder aktiehistorik. Ja, jeg kan også se ned i bunden her, hvad volumen er. Så Note bliver omsat for mange millioner om dagen. North Media bliver omsat for noget mindre. Og det vi jo så gør, det er, at vi sejser vores position efter, hvad er omsætningen, hvor godt kan vi lide casen, hvor sikre er vi på, at det går godt, altså hvor stort er udfaldsrummet. Er det her en case, hvor vi også ser en væsentlig risiko for, at det går skidt, og hvis det er det, jamen, så sejser vi ned, så vi netop har muligheden for at komme ud. Men det er, uden sammenligning, den største ulempe ved at investere i små aktier, det er det her likviditetsspørgsmål. Og det er også noget, vi bruger rigtig meget tid på. Jeg tænker lidt, Thomas Sang, helt overordnet, hvis vi taler de store aktier, så det vi går og venter lidt på, altså bullmarkedet for 9 år i træk, vi går lidt og venter på en korrektion specifikt i USA og fangeaktier, så nu kan det ikke komme højere op. Hvordan reagerer de her små og mellemstore aktier på en korrektion i de større indeks? Kan man lægge sig lidt i læ hernede, eller hvordan? Nej, det kan man ikke. Altså, det man plejer at sige, det er, at når der kommer korrektioner, så bliver small cap lige ramt hårdere end de store. Men det kommer meget ind på, hvilken form for korrektion det er. Altså, hvis det er sådan en slags panikkorrektion, altså som finanskrisen var, hvor man bare vil smide alt, så bliver de ramt rigtig hårdt. Ja. Hvis man har en korrektion, hvor der ikke udbryder total panik, jamen så kan man ikke sige præcis, hvordan det vil udvikle. Så er det et spørgsmål om, hvordan det underliggende selskabs værdisætning er. Så er der stadigvæk rationelle investorer, der ligesom siger, okay, det her det er et billigt selskab, et godt selskab, det falder ikke nær så meget som nogle af de high flyers, som vil falde mest. Og det er jo selskaber, som er baseret på tro, håb og drømme, som der er rigtig mange af i det her segment, som vi opererer i small cap, som tiltaler den primære investorgruppe i small cap, som er privat investorer ret meget. Det der med at se et eller andet blue sky scenario, hvor at omsætningen femdobles eller tidobles eller fuldstændig off the charts, og indtjeningen bliver helt fantastisk. Men at der i dag ikke rigtig er nogen nævneværdig forretning, og meget sjældent er overskud. Den slags forretninger, som typisk handler på overraskende høje værdisætninger, de vil virkelig blive ramt hårdt, hvis der kommer en stor korrektion, hvor vi ligger jo meget mere i for eksempel sådan noget som Note, der handler til PE10, som alt andet lige vil blive ramt mindre. Hvor meget lytter du så? Du er jo fundamental analytiker, det er den tilgang, I investerer efter, Thomas Sang. Hvor meget lytter du til Donald Trump og handelskrig og stigende renteniveau i den amerikanske centralbank og ja, et bullmarked all time high for 9 år osv. osv.? Det lytter vi ikke særlig meget til, og det gør vi ikke, fordi vi tror, at vi kan ikke se, hvordan vi kan sidde her og være dem, der er bedst til at forudse, hvor meget udvikler handelskrigen sig, hvor meget stiger renterne. Og hvis vi ikke er dem, der kan være bedst til det, jamen, så er det rigtig svært for os at profitere på det. Nogle gange kan vi se nogle makrotrends, som vi føler os sikre på, og så reagerer vi ud for det. For eksempel så for godt et år siden, jamen, der synes vi, at boligmarkederne i Norge og Sverige så overophedet ud. Vi vidste ikke, om de ville falde, men vi synes ligesom, okay, det her, de er stedet helt vildt meget. De har ikke rigtig haft nogen korrektion efter finanskrisen, og prissætningen er off the charts sammenlignet med for eksempel Danmark og andre sammenlignelige lande. Og så der kunne vi så sige, okay, der synes vi, risikoen var høj for, der var overophedning, og vi følte os nogenlunde komfortable med, det forstår vi det her. Og så På den baggrund solgte vi så alle vores ejendomsrelaterede aktier i Norge og Sverige. Så nogle gange laver vi sådan nogle makroting. Vi havde også her sidst, jeg var inde i at snakke med dig, hvor vi sådan der sagde, at vi var bull på olie. Vi synes ligesom, at det lignede der, at olie var interessant. I dag ved vi ikke, hvor olie skal hen. I dag har vi ikke nogen holdninger til det, men dengang havde vi en holdning. Så nogle gange har vi nogle holdninger, andre gange har vi ikke, men det er ikke det, vi koncentrerer os om. Vi koncentrerer os om at vælge de selskaber, der uanset om renten stiger lidt i USA, som uanset om der kommer handelskrig, det er klart, kommer der kæmpe handelskrig, så vælger aktierne næsten uanset, hvor man ligger hen, bliver påvirket. Mm. Men som vil klare sig godt, uanset hvordan de her makrofaktorer går. Det er det, vi koncentrerer os om. Nu havde vi Lars Krøyer med os i studiet i går, som siger, at man så lænder tilbage og kører den passive investeringsstil. Køb indeksene. Hvis jeg vil eksponeres mod small og midcap, så kan jeg jo bare købe et indeks, der dækker small og midcap. Ja, og dem, der ikke kender mig, vil måske være lidt overrasket over mit svar, men jeg er utrolig enig med dem, der anbefaler indeksinvesteringer. Jeg synes, at indeksinvesteringer er en smart, billig og let måde at investere på. Næste gang du har en, der er fortaler for indeksinvesteringer, kan du prøve at spørge dem, hvad er der nogle undtagelser til, hvornår det giver mening at lave indeksinvesteringer? Og hvis de kan der skram, så vil de sige, ja, det, undtagelsen er, når der ikke er efficiente markeder. Fordi hele hypotesen bag, at indeksinvestering er rigtig smart, det er, at når der er efficiente markeder, så er det virkelig svært at lave outperformance, og så gælder det ligesom bare om at minimere omkostninger og få den størst mulige risikospredning. Og lige præcis i small cap, jamen, det er der, hvor markedet er mest ineffektivt af alle aktiemarkeder. Og derfor er det der, hvor det giver mest mening at lave aktive investeringer. Det spørgsmål stiller jeg faktisk til Lasse Haie Petersen, professor ved CBS, en international finans rockstar, kan vi godt kalde det, meget anerkendt professor, der også har skrevet en bog omkring det her emne. Han var med sidste år. Hvis I går ind i vores podcast-arkiv og søger på Lasse Haie Petersen, så kan I høre den snak netop omkring det tema, du bringer op her, Thomas Tang. Nu forsvandt vi. Vi skulle lige have lukket. Vi er omkring Note, og så er vi omkring North Media, som jo leverer reklamer. Og jeg tænker lidt, det er jo trygte reklamer, vi taler om her. Er der et marked for det om bare 2 år? Det er klart, at deres... altså langsigtet er det ikke et fantastisk marked, og de skal aldrig være særlig dyre på multipler. Og det er også det, altså nu har de en enterprise value på under 0,5 milliard, og de kan komme til at tjene over 100 millioner om året på det her. Og de skal ikke handle til PE 12 på det, altså, fordi det er et stagnerende marked. Men det, som kunderne siger, det som for eksempel dagligvarerbutikkerne oplever, det er, at det virker stadigvæk. Reklamer. Der er stadigvæk omkring halvdelen af danskerne, der er glade for at modtage papirreklamer og sidder bladrer i dem, og så ligesom er på tilbudsjagt. Og det vil falde over tid. Det falder allerede. Vi regner med, at det er et marked, der måske falder 5% om året. Det er det gjort historisk. Og det skal man have med i sin evaluation, når man kigger på North Media. Mm. North Media gør så også forskellige ting med at komme ind på det digitale reklamemarked. Det var bare det, jeg gerne ville høre. Yes. Så de er selvfølgelig og selv er meget opmærksom på det, og de har et rigtig godt udgangspunkt for at være en af dem, der kan være vigtig på det digitale reklamemarked, fordi de er også dem, der har Nej Tak Plus, så de har kontakten med stort set alle, eller rigtig stor andel af danskerne, og ved, hvad vil I modtage reklamer, hvad vil I ikke modtage reklamer, og det er jo et fantastisk udgangspunkt på at kunne distribuere. En god database, ja, må man sige. Thomas Sam, vi har også talt om Kongsberg i den her skuffe, ja. Automotive, den har du vel også stadigvæk, siger jeg, helt indforstået? Ja, Kongsberg har vi stadigvæk, og det er også en af de selskaber, vi er rigtig glade for. Kongsberg Automotive er det vigtigt at sige. Det er ikke moderselskabet. Kongsberg Automotive er blevet for snart, er det 30 år siden, spundet ud af Kongsberg-gruppen. Kongsberg Automotive er underleverandør til bilindustrien, og de har en del år tjent færre penge end andre sammenlignelige selskaber, altså andre underleverandører til bilindustrien. Og for små 2 år siden kom der en ny ledelse ind, som har lagt en rigtig ambitiøs plan, og som indtil videre har leveret på den i det store hele. Der har været nogle ting, der er gået lidt bedre, der har været nogle ting, der er gået lidt dårligt, men i det store hele har de leveret på den. Og deres mål er ligesom at komme op på at få samme profitabilitet som sammenlignelige selskaber, og hvis de lykkes med det, jamen, så handler den til lige under price earning 5, hvor sammenlignelige selskaber handler til price earning 10-15. Så det er sådan en historie om et turnaround-selskab, hvor der kom ny ledelse ind. de har lagt en plan, der virker reasonable, når man kigger på den. De er ikke overambitiøse, de skal bare op på samme profitabilitet som sammenlignelige selskaber, og de har leveret på den indtil videre. De køber læssevis af aktier, alle mulige insider køber med arme og ben i egne aktier, dem er vi rigtig glade for. Altså, vi mener ikke engang, de behøver at komme i mål med deres målsætninger. Hvis bare de kommer bare i nærheden af det, mener vi, det bliver en rigtig god investering. Så den er vi ret glade for. Er de kommet med regnskab nu her halvårs, eller nej, er det på vej? Nej, men de var ude og give foreløbige tal, som så ret fornuftige ud. Nu sagde du selv manipulation og sådan ting, og så kan jeg lige kigge lige her på vores Facebook-side, hvor vi jo selvfølgelig livestreamer, at Lars Bo Hansen han skriver her i kommentarfeltet, at det er oplagt at spørge dig om, hvordan du ser på shorthandel og manipulation, i og med, at det er lidt udbredt tema, når vi taler small og midcap. Du kan flytte ret store ting og ret mange penge på en gang. Jamen helt generelt har jeg ikke noget imod shorthandel. Jeg mener shorthandel, så længe at det ikke er... Altså, der findes masser af shorthandlere, som går langt over grænsen, og som gør ting, der absolut ikke er i orden, og naked short selling, og forsøger at manipulere med nyhedsflåde, og på den måde ligesom får aktier til at falde. Og det er ikke i orden, men short selling i sin vanilla udgave, i sin basic, er sund for markedet, og er med til at undgå bobler. Og der er ingen, der er interesseret i, at aktier lige pludselig er blevet 3 gange for dyre, og skal til at falde op mod 60%. 75%. Så hvis shorthandlere kan være med til at stoppe en boble, før den for alvor får udviklet sig, så er det faktisk samfundsgavnligt. Mm. Så den normale shorthandel, synes jeg, er sund og en god del af markedet. Og så findes der nogle brødne kar, som absolut burde stoppes. Og dem findes der jo flere og flere af, Thomas Sang, og det er kun de små spændere. Så i Kanike, de fik lidt rap over fingrene og en bøde her i forbindelse med noget naked short. Det var Brøndby-aktien for nogle, var det ikke nogle år tilbage? Pump and dump, hvor du hyper en aktie, og så trækker du dig pludselig ud. Og som siger, det er jo også lidt nemmere at gøre i de her små selskaber. Er det noget, du mærker, når nu du har fulgt markedet de her sidste, ja, i hvert fald i 5 år? Er det en stigende tendens? Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er en stigende tendens, men vi ser det i hvert fald nogle gange. Mm. Det er meget sjældent, at vi er inde i selskaber, der overhovedet egner sig til pump and dump, fordi pump and dump, det skal ligesom være selskaber, der egentlig som regel er i dårlig fatning, men som ligesom har nogle, hvis alt lykkes, så bliver det helt fantastisk, hvor man ikke kan ligesom nære de her drømme og sætte gang i en raket. Mm. Og det er meget, meget sjældent, vi er inde i det. Så vi oplever det stort set ikke, men vi kan jo se, vi kigger også nogle gange på de her selskaber som mulige investeringer, der kan vi jo godt se det nogle gange. Men vi kan ikke, jeg har ikke fornemmelsen af, at det nødvendigvis er blevet meget vildere de sidste par år. Jeg bliver også nødt til at spørge dig, Thomas Sang, hvilke selskaber du har på din kandidatbænk? Ja, jamen, det er et godt spørgsmål, men det jeg må desværre skuffe dig med, at vi snakker ikke om dem, vi har på vores kandidatbænk. Og det er jo fordi, at vi er en større aktør i det her segment, og hvis vi nævner de 3 selskaber, vi overvejer mest at købe, så vil der sandsynligvis være nogen, der prøver at gå ud og frontrunners og købe aktierne før os. Så det snakker vi ikke om. Vi snakker kun om selskaber, vi allerede har i porteføljen. Og man kan jo komme med i din butik, Thomas Tang. Man kan jo lægge dine penge hos dig, og så kan du forvalte dem for en. Hvor mange gyser skal man komme med for at kunne være med? Jamen, minimumsinvesteringen er 750.000, og den kan vi desværre ikke ændre på, for den er bestemt af lovgivningen. Mm. Hvor mange kunder har du i butikken? Vi har små 100. Mm. Og du har været i gang i... 5 år. I 5 år, ja. Det er rigtigt. Vi har små 7 minutter tilbage af dagens millionærklub. Det har vi altså i et marked, hvor regnskaberne fortsat blæser om ørerne og hiver aktierne op og ned. Og vi er røget ned, kan jeg se, på danske C25-indeks. Herre Gunst. Det skal jeg da lige love for. Det gik da hurtigt lige pludselig. Det var Pandora, der lige sænkede priserne med 15% i Kina. Og det slog sig så ud i kursen med det samme. I fald på 7,5%, så det må man sige. Og vi har jo talt lidt om, at volumen er trukket ud af markedet, men det har så givet plads til nogle ordentlige udsving. Er det normalt i sådan en sommerferieperiode, Thomas Tang, at vi ser sådan nogle udsving på både 7-13% den ene og den anden vej? Ja, så generelt er markedet lidt lettere hen over sommerferien, og kommer der nogle væsentlige nyheder, så er det nok en tendens til, at det kan skubbe ret meget til kurserne. Så koldt vand i blodet. Tag en dinner tonic til. Ja, men for eksempel med Pandora, der skal man jo, altså det er jo faktisk et sted, hvor dem, der interesserer sig for store aktier, hvis de har en aktiv holdning til det her, kan man tjene kassen, fordi der er virkelig noget usikkerhed. Så det er sådan et selskab, der kunne være værd, hvis man var large cap investor, for alvor at dykke i dybden med at se, om man kunne have en holdning, fordi at man må sige, at der er store udsving, og er forretningen nu i orden, jamen, så er der jo kæmpe upside-potentiale. Omvendt så har alle godt nok også brændt, alle long investorerne har godt nok brændt nalderne de sidste lange stykke tid. Det må jeg sige, men du har fuldstændig ret. Altså Lars Svendsen på det følge forvalter her i Millionærklubben har igennem årene været meget negativ på Pandora. Han forstår ikke konceptet og kuglerne omkring håndled og slet ikke... Han forstår heller ikke Netflix. Altså det er jeg nødt til at sige, at han ikke forstår noget. Det behøver vi ikke at gøre til en ting. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad man interesserer sig for. Så måske lige, du er blevet rappet op i sædet derovre. Nå, nej, men at han har nogle interesseområder, som han sætter sig ind i, det gør jo ikke, at han sætter sig ind i det hele. Så når han går ud og siger, at herre fru Danmark kunne styre Netflix, så er det jo et vidner det jo om, at han ikke rigtig har sat sig ind i forretningen for fuld og fast. Lars Svendsen tror i hvert fald ikke på, at kineserne især kommer til at gå med flere Pandora-armbånd. Til gengæld så er han der, hvor han mener, at Pandora måske er interessant at samle op netop, fordi den er noget af det niveau, den har. Hvad siger du til Pandora, Philip Gunst? Nå, jeg har jo hele tiden sagt, at Pandora er et interessant køb til en vis pris, men jeg er også af den opfattelse, tror jeg, det hedder. Det er rigtigt. At Pandora lige skal lave nogle strategiske ændringer, og dermed også skille sig af med deres kære administrerende direktør, hvilket jeg tror, han i forvejen sidder yderst på sædekanten. Kolding Friis. Anders Kolding Friis, ja, lige præcis. Så jeg har egentlig en formodning om, at jeg først vil investere i Pandora, når vi eventuelt ser det strategiske skift. Og det kan man sige, det er jo en stor ting for mig at sidde og sige, i og med, at jeg ikke har indsigter i, hvad der sker på direktionsgangene hos Pandora. Men det er jo fristende at samle op på sådan en dag, hvor man får nogle ordentlige smæk. Jamen, jeg tror da også sagtens, det kunne give mening at hente ind, fordi at de sænker priserne ved 5% i Kina. Er det 7% afgørende for deres forretning? Ja, det er det jo muligvis, eftersom at Kina er deres vækstmarked, og det er jo også det, de går ud og siger. De forventer jo egentlig stadig en positiv vækst på det kinesiske marked, men at de sænker priserne med 5% gør jo noget i forhold til både deres top- og bundlinje, så at den falder med 7% er måske et eller andet sted okay. Så det er Pandora, hvor der er tur i den her til morgen for nedadgående, ellers er dagens regnskab altså Nordea. Philip Gunst, nyindkøbt i din portefølje er ikke kun Leo Vegas gaming betting industri i Sverige, det er også GomSpace, som satte sig voldsomt i fredags. Du benyttede at samle op mandag. GomSpace, har I den inde på jeres radar, Thomas Tang? Ja, i hvert fald et del af det segment, vi kigger på. Præcis. Kan du supplere os i den der finansieringsmodel, vi har været omkring nu de sidste 3 dage? Ja, der har været lidt usikkerhed om den finansieringsaftale, de indgik i fredags. Præcis. Og forklaringen i går fra John Stighøj var egentlig på den tekniske side helt rigtigt, det her med, at de laver et gældsbrev, skyder her for eksempel i første omgang ved 50 millioner ind, så får de et gældsbrev på 50 millioner, som de kan veksle om til aktier på et tidspunkt, når at långiveren gerne vil, og det gør man så med 8% rabat. Så derudover får de nogle varianter, som også blev helt rigtigt beskrevet. Det der bare, og der var lidt entusiasme for, at de eksisterende aktionærer også får varianter. Ja. Man bare skal huske der er de her varianter, de har selvfølgelig en værdi, og i Morgens, volatile selskab som GomSpace har de en ret høj værdi. Men der er kun en til at betale den værdi, som er i varanterne, det er alle de eksisterende aktionærer. Så det der med, at de udsteder varanter til de eksisterende aktionærer, det svarer lidt til, at man tager 100 kroner op af din baglomme, og så tager vi lige nogle kroner fra i transaktionsomkostninger, fordi det koster noget at lave alt det her. Og så tager man lige 50 kroner fra til den her investor, der kommer med penge, og så får du måske 48 kroner tilbage, og så kan man sidde der som aktionær og være glad for det, fordi man får noget, og man glemmer lidt at ligesom tage højde for, at man egentlig selv betaler gildet. Jeg har prøvet at regne på, sådan, hvad er det egentlig, prisen er for den her låneaftale. Og prisen er jo den her rabat, der er på 8% med deres gældsbrev. Og så er prisen ligesom, hvad er værdien af de her varianter. Og værdien af de her varianter er ret høj, fordi selskabet er så volatilt. Så det svarer faktisk til, hvis de benytter det her låneprogram, at de betaler over 30% i rente. Og det må man jo sige er ret dyr finansiering. Sådan en aftale her vil typisk være en aftale, som selskaber indgår, der ikke har andre alternativer til finansiering. Og det er også derfor, at vi så den meget voldsomme kursreaktion. Det er, at investorerne blev simpelthen skræmt over, at det her er i den kategori af selskaber, som har brug for at indgå sådan en finansieringsaftale. Og det kan jeg sige, det mener jeg ikke. Jeg mener, det er et selskab, der er så godt, at de ikke har brug for den her slags finansiering. Men det er virkelig dyr finansiering. Ja, der tror jeg også, jeg vil hæfte mig med, at du siger, hvis de vælger at udnytte den her, fordi det skal jo også siges med en vis disclaimer, at det var også det, deres kære direktør Niels Buus ude at sige, det er jo, de har 170 millioner på bogen. De er ikke en kapitalnødvendighed på stående fod, men jeg tror i høj grad, at den her buffer, der er kommet ind nu med 300 millioner over de næste tre år, skal, kunne jeg godt forestille mig, måske bruges til at lave nogle opkøb i markedet, kunne jeg i hvert fald godt forestille mig, men som sagt, det er ikke en finansieringsaftale, som er super attraktiv, og det er også den, som vi kender som the debt spiral inden for finansieringsmodeller, så der vil helt sikkert være nogle andre løsninger, som kunne være mere attraktive for aktionærerne, men alternativet er måske, at man så gik ud af to ekstra antal millioner i en emission upfront. I nærmest dagens look i morgen, der følger vi ikke det generelle marked. I morgen, der har jeg en bonde udsendelse for cirka små to uger siden, der havde jeg besøg af Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær her i Sula til en snak om hendes kamp med tech-giganterne omkring deres monopoler, lidt skatteunddragelse af data, etik, og det er jo blevet så dels relevant i og med, at det var i går, at Margrethe Vestager var ude med det helt store smæk til Google, der røg en bøde på 4,34 milliarder euro afsted til Google. En af de største, der er stukket afsted. Men altså i morgen mellem 9 og 10, I kan høre Margrethe Vestager her i Millionærklubben, og vi er tilbage på mandag med det aktuelle marked.